سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. قالوا يا قومنا إنا سمعنا كتابا أنزل من بعد موسى مصدقا لما بين يديه يهدي إلى الحق وإلى طريق مستقيم. يا قومنا أجيبوا داعي الله وآمنوا به يغفر لكم من ذنوبكم ويجركم من عذاب أليم. ومن لا يجب داعي الله فليس بمعجز في الأرض وليس له من دونه أولياء أولئك في ضلال مبين. أولم يروا أن الله الذي خلق السماوات والأرض ولم يعي بخلقهن بقادر على أن يحيي الموتى بلى إنه على كل شيء قدير. د سورت په آخر کې دا غدول سو مزامینو نا لسم مضمون روانو دلیل نقلی د جناتو نا یو لسم خبره په دې مضامینو کې ترغیب للقرآن دام دو پیریانو ردی بیان نہ معلومی گی چکل دا ختم شی نو دی پسی لغون تا زجر دے او بیا دلیل عقلی دے او لم یرونا آخر کی ویوم یعرض الذین کفروا علی النار ذی مجرمان حالت تے پا قیامت کی نو یو لسم ترغیب للقرآن زجر و دلیل عقلی و تخویف دو لسم تسلی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تا فصبر کما صبر اولو العزم من الرسل او دی سر سورت ختمی پیریانو جکل قرآن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نشپکی واردہ و آخر کی سبار وز را روانہ و کرے وائے تو کرا دی سبا منزو آغا وقت کی ابتدا دے اسلام مداسی منزو ننو تک من لا نو فرض شوے و نبی علیہ الصلوۃ والسلام با منز کاو دا شپیوم و دروازیم قرآن لولی او دا ڈل دا پیریان و رالا او قرآن تے وقت کی خودو یا سورت رحمان و یا ہر یا سورت شو دا قصی دور اغلی دی چا یو کړی دی خو نه دو دی دی دی که پیغمبر له چا دعوت نه ورکړی دی پیریانو نه د طیب نه واپس را روانو او دی ځای کې شپه راله د شپې قرآن وی ولاړ والله ته پیریانو بیا مطالبه کړې وه او نبی علیه الصلوۃ والسلام بدحا کې د هغې خواله ورغلی وه او هغې ته یې ټوله شپه بیان کړی وه هغه جدا واقع ده هغه هغې دعوت ورکړی وه پیغمبر تللی وو دی نه پیغمبر اډو خبر نه دی روایت تا سوگو رہے چا دا نقل کری دی مفسرینو نبی علیہ الصلوۃ والسلام زان لقرآن ویو منزب باندی ولاړ دے خو یو دا دین ندے خبر جی پیریانو ما تقوا گیا حدی او که خبر شوی نو دا وقت کی با جبریل خبر کری خو دیتا علم نو چی دنیا کی سکی گی خلق و عقیده جوڑا شئو پا پیریانو بانے جدا علم الغیب دیتا روسا پوری دا عقیده دا پا غیب پویی کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا دید حالا ند خبر دا اللہ خیلی پیغمبر دا دیر لوی مقام و لوی شان اللہ ورکڑے دے و بعد صفتون اللہ زان سر خاص کردی دا مخلوق لندی ورکڑی اگر کام بیا ولی نہیں نو پیریان پا طول دنیا کی گردی او غیم نری خبر دا غیبونا. اخو اتفاقی پا دی زیبان رالو گردی دا چا پیر پا دی غرنو کی پا دی خاریو کی او پا کلو کی نو قرآنی واری دو مرگرو تایوی رازه مونگ چا کم سپسی گردی دو نو آقا مونگ تا ملو شو. نو یوی دا دی پیریان و ادب ذکر چا دیر با ادب کسانو خلی که ناستو قرات تا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ختم شو داغی نفس دی روان شو دایان جوڑ شو دا قرآن صفت کی حالانکہ پڑن بزل قرآن واوری دا لا دور و سرس نشتا خو علم سن سراغی پیغمبر وی او دیو تقوی یخی واوری دا نفو شو داغی تا علم وی دا قرآن صفت شو روک چه قرآن دا سی واجبه کتاب ده رستو صورت جن که برایشی ده پیریانو پو صورت که چه کلا ده پیریانو حال ده کرکی اغام دادی نالله پیغمبر توی تلک دیتا وایا قل اوحی ایلی انه استمع نفر من الجن دیتا وایا ما تا وحی شد اللہ را طرفنا چه پیریانو غگی خید قرآن ده چه قرآن ووری دو ناسا پیدا ہوئے انا سمعنا قرآنا عجبا جو عجیب کتاب ورد یویش پینا اغیب سور یا نیمہ گھنٹہ یا گھنٹہ یا دو گھنٹے قرآن اور ریدلی او دا سے پتوجو و تناسی پا ادب سر او پہ احترام سر غلی چا خبر نکولی قرآن اثر پا غیبانی او بیا آغا زمانہ کی او دا نبی دخلینا نخب تسلی ووری دو علم راغی نوس پا قلارا که ناستیشی ده کتاب صفت شروع که دل تا هم ده کتاب صفت که او دانسی صفتی که تبوه چه بس دا خو دیتا چاو خو استاز و تناسته بگور قرآن وی ده عقیده خبر پکیم ده بگور قرآن ده سجیبه کتاب ده چه عمل را تم خود لده دوالا بابا پکی ده یو ده اعتقادیاتو و بل طرف تا ده عملیاتو نو بس دای ځان سره واغس دا پوراو کنه. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمای بلغو عنی ولو آیه یو یا زمانه ورسو دا یو سورته ورېدو پیریانو دا واغس ته ولاړ خپل قوم ته ودرېدو او چې ودرېدو لاول د دای خبره کوي لاول خو د کتاب صفاتو کو د صفات نرستو بیا د دای خبره کوي چې دا مونږ له چانه ورېدو نو عام انسان نه دی عام مولا نه دی عام مبلغ نه دی هغه یو خاص مبلغ دی چې الله ول نبوت ورکړی دی هغه باندې ایمان لازم دی دا ومنه یو ایمان پر راوړی نو حدیث کې راځي او یا کسانو هغه سره دغه دعوت قبول کړو دا تلی وطنه و یا دولستنه و یا نه کسانو او زیات مفسرین وی وطنه و مشر په دې کې یو زوبعا و یار څوک چې و هغه یا عمرو اگر پاس سے تو تبلیغ شروع کو بیان شروع کو دیو صورت ملا دے دیو صورت عالم دے او یو شپے اور ادلے دے او چھ بیان شروع شو خلق کو کی خود نو دوڑلی خو جوڑی گی انبیاء دنیا تر اغلی دے دوڑلی بجوڑی شوی کرو بل جا کہ حق پرس پاس ادلے او دا اللہ توحید بیان کرے نو دوڑلی جوڑی شوی دی پاگ کلی گی کل چھ تو پیوزے کی مسئلہ بیان کی او پاگی کی خلق ناغی پا تندی خوالا را نشی ناغی تندی چرون نشی پا آغی که دو دل جوڑ نشی نو معلومی گی دا چه تا مسئله ندرد چه مسئله که نو دا با سر لازمی نو انسانان خوصه که پریانو که جگرد شو خواویا تن مرگری شو آغی و سر ادره دو او بیا پیره خدا سو چه اغا دا مخ که نام خون ره دو آغی خوبا دا یو بلوین تویولی سورت بقره نصابت و انسانان نمخ کی پیداشی په دزمکا او قتل او قتال او جګړې نو بس پل منس کې ری جګړې شروع کړې او دې اپری خنه د شهید کړې د چا چې پکې مسله شروع کړه او هغه انقلاب په پیریانو کې راغی دوی ما خبره وته دا کی وی کی چرې دا هو نه مانو په دوم ایمان را نه وړو نو دار ته وایو چې دنیا کې د خلاصی نه هیڅ زړه پنا بستا سود پاره نه د یو صورت دا یویش پی دا قرآن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا ورے دونا هغه دور عالمان شو دور مبلغین شو تبلیغ شروع نو بیا با دلیل عقلی ذکر کی او دی پسې بده مشرکینو اخرت کی او حال ذکر کی او بیا تسلی قالو جمع دا پیریانو سر درې دو نه پله شنو جمع وکسان دی نه کسان دی هر سوجی دی الله اعلم دی ټولو وی یا قومنا اے قوم زمونگا انا سمعنا کتابا قوم سوکو دا نصیبین مقام پیریانو وهم دا نصیبین مقام دا پیریان چیونو دا پو یو مشهور قبیله و پیریان دی لگا سنگا چی پا دی خلقو کیوں شتکن مختلف قومون نو دا سی پا غی کم مختلف قومون نو دا پا که خم از بودا ڈالا و زور اورو اغی تاوی یا قومنا اے زمونگا قوم انا سمعنا کتابا یقینن مونگا واردو کتابو انزلا من بعد موسیٰ یو دا صفت نازل شوی دے پس موسیٰ علیہ السلام نا موسیٰ علیہ السلام دی پی جندو اگر دین نہ خبرو تورات نہ خبرو دا دنیا تا نازل شوی دے معروف و مشہور کتابو او حدیثو کی رادی چی کل دنیا تا دا دو کتابو نا نازل شوی دی قرآن و تورات نوام عذاب پا خلقو بانے بن شوی دے ناکو مشہور دین و مشهور شریعت را روانو نازل شوی ده پس موسی علیہ السلام نه عیسی علیہ الصلات والسلام په میاس کې ذکر نکو نو یو وجه مفسرینو دا ذکر کړی د امام قرطبی وی وی چونکی دی د عیسی علیہ السلام نه نو خبر شوی پیریانو کنه او دام په ټوله دنیا کې لکه د انسانانو پاتې کیږي او بعض علاقې به نه خالی او هپا وا کې دا ګرځي انسانان نه وړي تیز دي کنه لگا زمونگا خو خریتا و غویتا و جاستا نی دی محتاجا غوی مند ہوئی لگیاری خو بیاو ما عیسیٰ علیہ السلام نا پا میانس کی اگر آغلی دی انجیل پی نازل شوی دی اگر نا خبر نی نو زکا وی داسی کتاب دی دا موسیٰ علیہ السلام نا رستو نازل شوی دی انزل من بعد موسیٰ پدې میاس کې موږ دا غینه نه یو خبره دوی موج مفسرین دا ذکر کوي چې تورات ذکر کو موسی علیه السلام او انجیل او عیسی علیه السلام میاس کې پرې خو دو و عیسی علیه السلام ځان له شریعت نو انجیل الله ورکړو خو په انجیل کې مواعظ لو واعظ او د نصیحت خبري بعد قصصو پکې تذکیرو او شریعت پکې هغه شریعت چې کوم په تورات کې جوړ شوی نو دا انجیل د تورات تابع و نو بس تورات ذکر کو او انجیل پکې په میاس کې پرې خو دو شریعت الله ډیرو انبیاء او تور کړو لکه اولو العزم انبیاء رستو راځي هغه الله کتابونه هم ور کړو او شریعتونه ول هم ور کړو په هغه کې ابراهیم علیه السلام او موسی علیه السلام او عیسی علیه السلام او اخر کې محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم چې دا شریعت د ټولو نه مشهور او معروف او دا کتاب هم د ټولو نه معروف او مشهور او چې هغه ټول منسوخ انزل من بعد موسیٰ موسیٰ علیہ السلام نے رسو نازل شوئے دے مصدقان دے بل صفت دے رشتنی کا ان کے دے لما بین ادے ہی داغا کتاب و جر دے نمخ کے داغی مخالف ہم نرے گورا دانا چگنے دمونگ تدا سے خبر رکھی چی اگی سر زمونگ دشونی پیدا شی بود و حسد پیدا شی موسیٰ علیہ السلام و یاد آگر شریعت و کتاب سرا درہم صفت دے کہ یهدی للحق دا داسی کتاب دے دا قرآن یهدی الالحق چھ انسان برابر ای حق تا رہنمائی کئی دے انسان حق تا رب تا ان ھذا القرآن یهدی للتی ہیا اقوام سورۃ بنی اسرائیل کی ترشیو دی قرآن دا صفت تے اللہ وی یهدی الالحق دی قرآن دا صفت تے چتا تب اغه لار خی چې هغه مضبوطه ده د ټولو نه خدا د ټولو نه نیغه ده د ټولو نه برابر ده او داسې لارو چې تر قیامت تر ورځې پورې دا بیا بدلیږي نه پیریان وی داسې عجیب کتاب ده چې انسان لا عقیده سمي يهدي الى الحق سمانا د مفسرین لاندې معنا کوي چې دا حق څه شی ده دا وی اعتقادات دا حق تعلق د عقیدې سره ده عقیدی خبر ده چې الله یو دی الله سره بل حصدار نشته الله واحد لا شریک دی دا اللہ مثل نشتا، دا اللہ پزاد کے سوک شریک نشتا، دا اگر پسپات کے سوک شریک نشتا، دا سے کارون سوک نشی کولے جکم اللہ کی نو پا افعالو کم دا اگر سر شریک نشتا. یہدی للحق دا حق سدے، دا توحید عقیدی خبر دا. نو دویما ویلا طریق مستقیم، او دا قرآن لارخی نیغ لارتا فی العملیات. اس روالے لکھ تفسیر ہوئے، یو طرف ترتا عقیدہ خی او بل طرف ترتا نیغ لار خی، ذکر جون خوب تیرے نو پہ یو طریقہ خوب تیرے کنا. صراط المستقیم سمانا دا، نو صراط مستقیم دا تم خی، او صراط مستقیم تعلق دا سر دے، دا عمل سر دے. اوز بسنگ کے خوجہ بسنگ نسی، معاشرہ جون بسنگ تیرے با دنیا کی، مور اپلار سر بسنگ سلوک کے، دا کور والا سر بسنگ سلوک کے، چتا بادشاہ نو در عید سر بسنگ سلوک کے. ویلا طریق مستقیم، دا دا جون دا تیرولو اسلام کی اللہ ہر سخو دلی. نو قرآن سورہ بہترین کتاب دے، یہدی الی الحق ویلا طریق مستقیم، عقیدرتاوم خی و عملتاوم خی. اس کو تصرف پا عمالو پسیشو نو بیا کار نکی گی، ذکا عملو نو بکفارو دیر خود زارا فیدا غیل آغا عمل ورنکل، بلکہ اللہ وی فجعلناہو حبا ام منثورا. اب قیامت کے ذرہ ذرہ شی ختم مشی، اس پم پاتی نشی، چھے عقیدہ و سر نوا، چھا سر عقیدہ و عقیدہ برابر و و عمال کمزوری، نو دیر زندگی و پا جہنم کی تیری تا عمال دا وجنا ٹک تا عقیدہ چھے کلمہ ویلی نو اللہ بے رو باسی اس کارو با دے جوڑ شوی حدیث کے رازی. عقیدہ و والتا و سر عمل نو طریق مستقیم پریخ و لا الہ الا اللہ و محمد رسول اللہ و سر نو کلمہ خو پورا دادا. دو محبر دا دعوت کی، یا قومنا اے قوما زمونگا، عجیبو داعی اللہ، تاسو من دا غرابلن کی دا اللہ، داعی دا اللہ سوکت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اگا خلق رابلی اللہ تا، داعی دا اللہ شو، ہر چالا پکا دی چی اگا داعی جوڑ شی دا اللہ، ذکر چی اللہ دا غصی پت کی، ومن احسن قولا من من دعا الاللہ، تی حوامی مکایت کریمہ تیر شو. دنیا کی خیستہ خبر را دغا انسان دا چی تا اللہ تا رو بجی، نو دا تشپی اولار دے مونگا ووری دا، نمکین را غلی دے او دے طائب تا را غلی دے، التاهم خلق را بالاو دلتاو مولارو خلق را بالاو، التاهم خلقو پکانو پا گٹو ویشتاو پا طائب کیوں پکانو بانی ویشتیش، التاو تم خلقو پالنگ ندے جوڑ کردے، او دلتاو خلقو کورتا ندے پریخے، اجریتا ندے پریخے، پلار کی ڈاڈا والدا. عجیب داعی اللہ، خوش بیابان کے پتور غرون کی اولاد دے او دا اللہ کلام لولی، یا قومنا عجیب داعی اللہ، دا اللہ دا غرابلون کی دعوت قبول کے، و آمنو به او ایمان روڑے پدبانی، سو کوئی بھی زمیرو دے داعی تراجی دے، سو کوئی اللہ تراجی دے، دوڑا سیگی او ایمان روڑے پدے اللہ باندے، تکا غدی تمنگ را بلی، یغفر لکم من ذنوبکم نوب بخی تاسو تا گناہو نستاسو. سو کوئی دا منو دا جن سپارا دے نٹول گناہو نا، سو کوئی نا تبعیز دے باز گناہو اور نتماد کی. یغفر لکم من ذنوبکم خوب بخی تاسو تا گناہو نستاسو، ویجرکم من عذاب علیم او تاسو ببج کی دا عذاب درناکنا، یجرکم من عذاب علیم. بعض فقہا دا دین یو خص کرے دے، لکہ امام سے بہت داس اغسر نور مرگری دا یو ڈل دا، اگیوی دا پیریانو دا پارا جنت نشتا، اگی دا پارا عقاب و ثواب نشتا، بس اگی دا پارا ام داری چکم قرآن ذکر کردی دی، اغفر لکم من ذنوبکم گناہون دا نشی و ما پشید، تو اجرکم من عذاب نلیم دا جہنم دا عذاب نمو بش. آپالا بھی قرآن سنی ذکر کردی دی، مومنان و بارک سور راغلی دایا تو نبی شمار دی بارک سندی راغلی جی جنت تبی بوزی. لہذا دی با پاقی کے راشی چی اللہ پاک پا آخر کیا ریوشی توی کونی ترابا کونی ترابا، پھر یاونا تبا مویزے خور شے پیسا ختم. او جمہور علماء وینا قرآن کی خطاب راضی کرنا، یا معشر الجن والانس، کل چی اللہ مسئلہ کی تو یہ ڈلے دا پیریانو دا بنیانو، علم یاتکم رسل منکم، ہمارا طرف نہ پیغمبران نور اغری، نو پدان سے قسم آیاتون کی دے پیریانو او دے بنیانو خبر یوا رسول لکسن جی غی تراغلی، نو دیتم راغلی نو در رسول چې چا ته راغلی دي، نو چې چا د هغې خبره منلې ده، که پیری دی او که انسان دی، الله هغې دپاره جنت جوړ کړی. چې چا نه ده منلې، هغې الله د هغې دپاره جهنم جوړ کړی. پیریانو خپل قوم ته وی ګوري، ایمان په ده باندې راوړی او د ده خبره ومنی، او که ونه منله نو اوس لږه زوره نه ورکوي. ومن لا یجب، او هغه چا چې قبول نه کو داعی الله، دا غرابلون کی دا الله دعوت، هغه چې خلق الله ترابلی محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم، که داغه دعوت هم قبول نه کو، داغه خبر هم ونه منله، فلیس بمعجز فی الارض، نه دا عجز کوونکی الله لره په ځمکه کې، چې دې به چې تو تختی پټ بشي زورور بشي. ولیس له من دونه اولیاء، او نشتا را در پارا نوی در پارا سیوا دا اللہ نا نور دوستان. کرده پی عقیده جوڑی چه دا به مخلاص کلات منات و عزا و سوا یغوس یعوق و نصر، کم چه خلق نیولی و دا زان دا پارا، او دا به اوی چه دا زمونگا آلی هدی و مونگا ردی دوستان یو، لحاظا دا خپل دوستان و باغت اپوس کئی، اللہ وی دل تر دوستان نپکاری وی. اولائک فی ضلال مبین، دغه کسان نی په گمراه ښکاره کی. اولم یرو، دا دلیل عقلی، آیا دی نوینی؟ اولم یعلمو، وی یرا رؤیت په معنا د علم سره دی، آیا دی نپویگی ان اللہ الذی، چه بیشک اللہ غذات و خلق السماوات والارض، چه پیدا کری دی اسمانونا و ازمکا، ولم یعی بخلق هن، اون دستر شویر دی پا پیدایش، بقادرن، دی نپویگی پا دی باندی، چه قادر دی پدی خبر بانی علا ان یحیی الموتا، چه جواندی کی منو لرا. ای خیریو سورتونو که مسئله دی قیامت دیر را دی، او منکرین دی قیامت دیرو، لکه سنگ چه منکرین دی توحید دیرو، مکی والاو پخبلا نمندلا، که چاپی را قبائلو ناغیم نمندلا، که دا سنور قومونو ری پا دنیا که دیر زیاد تروس پوری ناغی قیامت نمندی. سنگ چه دا اللہ را توحید قائل ندی، اللہ یو نگنی وسره د نور الهو، د نور او د سپومه او د ستور او د انسانانو د پیریانو د نیکانو بنیانو د بوتانو د هر څه عبادت کوي، نو دغه څه وسره قیامت هم نه مني. هغې وي دغه زندګي را بس، چې په چا باندې مرګ راغی نو راغی، خاورې شو ذره ذره شو بس ختمه، دا بیا بیا نه راځي. او بعضې پکې ویلي وي نه، بس د دغه روح وس د هغې نه وروستو بل څه ته منتقل شي، مرغۍ ته منتقل شي، حیواناتو تا منتقل شی، بل انسان تا منتقل شی. دا روح تا دی دنیا نزینه چه تا ختمی گی نا، خدا یو نروزی بل تا اللہ وردن نکی. اگی واپس تو اعاده نو قائلو، اللہ وی دی نگو دی دا دور نپوی گی، چه اسمانو نچا پیدا کرده، دا لاولو زمکا او تاسو نا طول کائنات، نو چه اللہ پا دی بانی قادر ده چه ابتداعا نی دا پیدا کولو، نو اس پا دی بانی نلی قادر چه ختمی که و بیا پیدا کی. بلا دا سندا انه على كل شيء قدير، يقينا دا الله لپاره یو شبان قدرت والا. ويوم يعرض الذين كفروا على النار، او په دغه ورځ د قیامت د آیت کریمه مخکې تیر شو، روان دي بکلی شي کافران په اور باندې، پیش بکلی شي د کاغره دي لپاره په منزله د جیل له هغه دي ته سزا ملاویږي. دی ورا واستې شي په زنجیرونو کې، ملائکه برا روان کړي شړی به هغه طرف ته. التبت ملیک تپوسو کی، الیس هذا بالحق، تا دنیا کی نمانلا، آیا نردا حق. بیا راپورتا کی دو جنتو جہنمو سزا حساب کتابو، تا خو نمانلا نو سنگ دا اس حق دا کنا. قالو بلا، دی بوی دا سند اللہ و ربنا، قسم دی زمونگا پخپل ربانی چدا حق، مونگا نمانلا وسمو منلا ذکا فستر گو مولی دل. قالا نو بوی اللہ فذوق العذاب، خدا حق و تاسو نو من لگا نا، نو سکے عذاب و بما کنتم تکفرون، و سبب داغی جو ہے تاسو کفر کو ان کی بھی دنیا کی کنتو میرا اوڑے دے، او بل پل مستقبل لے ہمیشہ ہم کفر کو، لہذا دا ہمیشہ کفر اللہ و ایما سر دا سزا دا فذوق العذاب. وستسلی پیغمبر تا، فصبر کما صبر اولو العزم من الرسل، صبر کوا پیغمبر علیک سنگ چی صبر کرو چا اولو العزم من الرسل، خاوندانو دا حمت من الرسل دا پیغمبرانونا. اولو العزم انبیاء، قرآن کی دو آیتونو کی داغی نمونه ذکر شوی دی. اولو العزم من الرسل، خاوندان دا عزم دا همت دا انبیاء و نا انبیاء ټولو، سوک رسول و سوک نبیانو. اللہ دی پنزولا چه اللہ خصوصیت سره ذکر کړی دی، نوح علیہ السلام، ابراہیم علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام، او آخر کی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اگر چه نور اقوال پکشتا خو کمزوری دی ټولو، بهتر قول دا دی چه پنزو پکی اولو العزم. نوح علیہ الصلوۃ والسلام تا وګورا هغه څنګه صبر کړی دی، نه نیم سوا کاله او داسې تکلیفونه. یکلم قوما عطشا علی دمه، محدثین وی داسې قوم سره خبرې کوي نه نیم سوا کاله چې هغه وینو ته تګی ناست. اخر کې نه نیم سوا سده تیرې شوې او چې سړی به سپینګیر شو نو خپل نواسی کړوسی به ځان سره روان کړو، هغه ته به وی بچی ما بوزرې بازار ته نظر دی دو بنو. نو چې نوح علیہ السلام به ولید چرته ما جګر کې طبیبی بچیا تما خبر او رزه خو نګور په غاړه ممرمه دا ځوان را روان دی ګور کې د تکې نه نه ښه دا خبره وانه اوري دی لمه را وستې و دا مرا ته خو یو بل ته وصیت شروع کو په دی باندې د انبیاء او سوره صبر اولو العزم من الرسل. ابراهیم علیه الصلاۃ والسلام ته وګوره ورته وغردو کله ته پاتې شو خوش به یابان کې خپل بچی پرې خود کله یو خوا او کله بل خوا کله په عراق کې او کله په فلسطین کې کما صبر اولو العزم من الرسل. د بچی په مرای باندې چاړه راخ کړه او دا رب د امتحانات کما صبر اولو العزم من الرسل لکه څنګه چې صبر کړه او خاوندانو د همت پیغمبرانو نه او داسې دغه په خاندان کې اسماعیل علیه السلام ته وګوره، اسحاق علیه السلام ته وګوره، یعقوب علیه السلام ته وګوره، د زینه جدا شو څلوېښت کاله پکې تیر شو، څومره تکلیفونه مصیبتونه. موسی علیه السلام ته وګوره قدم په قدم د بني اسرائیلو سره او د فرعون سره لکه څنګه چې هغوی صبر کړی و نو داسې پیغمبر ته هم صبر کوه. ولا تستعجل لهم، په تلوار مه غواړه عذاب د دې دپاره. موسی علیه السلام غوښته نو څه شو، نوح علیه الصلوۃ والسلام غوښته نو د هغې حالت څه شو. ولا تستعجل لهم، په تلوار مه غواړه عذاب د دې دپاره. که انهم گویا کې دي، یوما یرونا په هغه ورځ چې وویني، ما یوعدونا هغه چې دې سره یې وعده کولی شي، یعنی عذاب یا قیامت، هغه حالات چې کوم مخې ته را روان دي او دین نه مني. نو که انهم لم یلبسو، گویا کې دي درنگ نه تیر کړی په دنیا کې، الا ساعتا من نار، مگر یو گھنٹا دروازے د قیامت دروازے په نسبت د دنیا عمر چې 50 کاله، 60 کاله، 70 کاله، 200 کاله، هغه وطنن داسې ښکاری لکه یو گھنٹا ولې د قیامت ورځ خو ډېر لوی ده کنه. ځکه هغې چې و دې ته سوچو کې نه هغې وي د دنیا هغه زندگی هغه خو مړه گھنٹا هم نه وه لاولې ماننه او چې اوس یې ومانه او ویلیدو نو هغې وی لم یلبسو الا ساعتا من نهار، دنیا کې عموم ته سم مقنده ملو شوی نو خو بس اسی اوس مهم ټو نو تیر شو. بلاغ، هذا القران بلاغ، به تر معنا دادا چې کلام کې حذف ته مبتدا محذوف ته او بلاغ خبر دی. هذا القران بلاغ او بلاغ قرطبی ذکر کړی دی به معنا تبلیغ، بلاغ مستر دی، تبلیغ مستر دی، خو د مصادر معنا یو شان نه، یو د یو باب نه بل د بل باب نه. نو دا بلاغ په معنا د تبلیغ سره ځي، څه معنا شوه؟ دا قران دا د رسول د پاره دی، ها دا بلاغ دا د رسول دی. سورت ابراهیم په اخر کې هم تیر شو دا جمله که ستاسو یاد دی، ها دا بلاغ للناس ولینذروا به ولیعلموا انما هو اله واحد. او دلته هم وی دا قران بلاغ دا د رسول کتاب دی، یا ایها الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک. دا د تاخونو د کې خودو نه دی، دا د جمعتونو د کې خودو نه دی، مدرسه جوړه کا، جمعه جوړ کا، او تاخونه پکې جوړ کا، او قران پکې کیدا، او بس تلاوت لراله، خاتون لراله، او تراو لراله. هذا بلاغ للناس، دا قابل د رسول د خلقو ته، دا د تبلیغ لپاره دی. ها دا تسوی چی تبلیغی خلقو تا نا کمزور خبری ولی که خوبون دا پارا خوبون ندین نده جوشه دا خرافات و وحیات و موضوعات او دا منکرات و ندین نده جوشه وی دین دا قوی خبر نجوشه وی دا قرآن دا حدیث پیغمبر دا سید هما بلاغ للناس دا چی تن رسین سوک بیرسی بادشاہان خوم دا حال لی نو چی ملاستان پاتشوا سوک بیرسی صرف خلقو تا اخلاقو خواه بس خلقو تا داو خواه چی سود مکوی او خجا مو اچوی حلال او حلال رزقو گٹے دا هر سو چی تاو کی پا شریعت تا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے زن نرے پوکر اگا قرآن دے واغی کی دو خبری دی یو عقیدہ و یو عمل عقیدہ جوڑا کا نو بیا اور پسی عمل ہو یا لگو یا دیر پا دقی دے اللہ ننسی دا پا عمل کی دے دا ورسو دنیا تا هذا بلاغ للناس بلغوا عني ولو آية غرون تے ورسوا انسانانو تے ورسوا پیریانو تے ورسوا ترزان نی خبر انسانان برتناستی پیریان برتناستی پا ہر ملک کے اوپار علاقہ کشتا لگا سنگا چھ انسانان پار دیکی دی او تا تا پتا مدستا واسطا نو قرآن نوالا هذا بلاغ حل فحل يهلكو نبشی هلاكو لیل القوم الفاسقون مگر قوم نافرمانا فاسق سوک دی جد اللہ دا حکم نووت او دا اللہ دا حکم نسوکو زی چی قرآن نوی قرآن نزدکی پا قرآن ایمان نروڑی قرآن اخپل نظریہ و مشنو نگردو اللہ وی دغه فاسق کم دے بالا کی بش بسوکی آنگا سوک چی قرآن واقس آنگا سوک چی خیده برابر کلا عمل برابر کرد دے سرا دا دا نجات کتاب دے قالو یا قومنا اوی دی پیریانو اے قوم زمگا انا سمینا یا کتابا یقیناً منگا واردو کتابا انزل من بعد موسیٰ چی نازل شده پس موسیٰ علیہ السلام نا مصدقاً رشتنی کا انکے لما بین یده دا حقا کتابا چی ردینا مخی وقت توراتو کی انجیلو یهدی للحق دا دی قرآن سپت دا دی چی دا لارخی حق تا چی غا توحید دی ویلا طریق مستقیم او غلار نیغتا کامل تضروت شنو لار دا دا یا قومنا یا قوم زمونگا عجیبو داعی اللہ تاسو من داغرا بلون کی دا اللہ و آمنو بیہی و ایمان روڑے پدی اللہ یا پدی داعی یغفر لکم من دنوبکم نبخنبو کی تاسو تاس تاسو لگناہنو و یجرکم من عذاب علیم او تاسو بچ کی دا عذاب درناکن و من لا یجب داعی اللہ او حاق چاچو نمانو داغرا بلون کی دا اللہ قبول نکو دا غداعی دا اللہ فلیس بمعجزن فی اللار نرد عاجز کونکے اللہ لرپ دزمکہ کی چپٹ شیعو تختی ولیس لہو من دونہی اولیاء او نبید در پارا سیوا دا اللہ نسوک دوستان چخلاسی کی اولائی کافی دلال مبین دا غریب گمر اخکار کی اولم یرو ایدی نپوئی گی ان اللہ اللذی چبی شکا اللہ غدا تو خلق السماوات والاردہ پیدا کلی دے اسمانونا او زمکا ولم یعی بی خلقی ہننا او ندستلی شوی پا پیدایش دی بانی بی قادرن قادر دے علا ان یحیی الموتا و دی خبراتی جواندی کی مرو لرا بلا دا سننا لکسن چی دا خلق و عقیده دا انہو علا کل شیئن قدیر یقینن دا اللہ بار یوشیر قدرت والا و یوما یعرض اللذین کفرو علا النار پا دا غروازو روان دے بخشی روان دے کولے بشی کافران پا اربانی او دا بوتا ویلی شی علیس حادا بالحق آیان دا دار وز حقا قالو بلانو بویدی نا دا سند بلکی حق تا وربنا قسم دی زمان پا رب قالانو بوی اللہ فذوق العذاب اسکین عذابو مما کنتم تکفرون فسبب دا غجتا سو کفر کاو فاسبر پیغمبرک لکشا صبر کوا کما صبر اولو العزم من الرسل لکا سنگا چی صبر کرو اغا خاوندانو دا حمد تا پیغمبرانونا ولا تستعجل لهم او پتلوار عذاب موارد دی دا پارا کانهم گویا کی دی یوما یرون ما یعدونا پاغر وسیوینی آغا چی دی سر وعد کولیشی لم یلبسو لکا چی درنگ نیت ارکڑے اللہ ساعتا من نهار مگر یو گھنٹہ دروازی بلاغ دا قرآن دا رسول دے فحل یحلکو نبشی ہلاکولے دار وسبانی الا القوم الفاسقون مگر قوم نافرمانہ.